Halo, halo, tu Onir. Tak, Onir 2001. A jak? Co? Wystarczy wcisnąć play, usiąść i posłuchać. Przybliżę wszystko z dokładnością, jak lupa po swojemu oceniam. Przedstawiam punkt widzenia, wszystko się zmienia, więc czas na rozliczenia. Od 9-1 aż do teraz, minęły 2-0. Wiem, że zawsze odchodzi, ale nie umiera. Onir jeden dla wszystkich, premiera, jak w teatrze. Dla tych, którzy czekali, kiedy zacznę wreszcie robić zamieszanie, nie tylko w swoim mieście. Wiara na powierzchni mnie utrzymała, jak koło ratunkowe, teraz produkcje nowe. Co ma bywać, nie utonie, nadal przy mikrofonie. Chcę widzieć nad głowami wasze dłonie. Nad głowami wasze dłonie. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. Może to jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. Twarz nie zasłaniam, to przecież dla was nagrania. Poziom w górę rośnie, nie mogę zostać w tyle. Jeden dla wszystkich i wszyscy z Onirem. Słuchaj, o czym gadam, z czego to się składa, odpowiadam. Jestem pewien, że nie zostanę sam jak palec. W czasie, kiedy krytyka miażdży jak walec. To 3 razy sztuka, to dla mnie za mało. Uparcie do celu, choćby nie wiem, co się działo. Na dobre i na złe, czy chcesz tego, czy nie, to będzie trwało i do ludzi trafiało. Wielkie dzięki, Jaro, za to, co powstało. Bo takich dźwięków nigdy nie jest za mało i nie będzie. Tak, takich dźwięków nigdy nie jest za mało i nie będzie. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. Mikrofon czeka na płynący przekaz, na beat oraz słowa, które poruszą człowieka. Nie uciekaj, zostań, jeden dla wszystkich, sprawa prosta. Jest ze mną ekipa, razem łatwiej się przedostać. Na drugą stronę, słyszysz myśli uwolnione. Mikrofon nie jest dla mnie tylko mikrofonem. Pierwszy z kilkunastu strzałów, niewykrywany dla radaru. Do przodu pomału, ale z godną twarzą. Tacy jak ja o wydaniu płyty marzą. Moja jest, no i dla was teraz test. Pytam się, jak jest, wystarczy mi spokojowy gest. Podnieście w górę ręce przy mikrofonie MC. Będzie tego więcej, ja za to ręczę. Za szacunek, szacunkiem się odwdzięczę. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz. To jest właśnie to, na co teraz czekasz. Dobre brzmienie, mocny beat, zrozumiały przekaz.